Gunatlar bağrıda köp oylarga tolarman Aciz turgan halatım Min hasratga solarman Men notavon g'orakang qachon qasting olarman zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zolimlarning zulmidan Sarsan bulgen singlima Eh singlima, singlima Yeksan bulgen singlima Zalimlerinin zulmüden Sarsan bulgen singlima Qayırdan ham kolardı Avlodlarga siratim har turfa kashfiyotga oshib ketsa hayratim qadringa chang solsalar uyg'onmasa g'ayratim hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima Eh singlima, singlima, yakson bo'lgan singlima, xurlardan baland qadri, arzon bo'lgan singlima. Eh singlima, singlima, yakson bo'lgan singlima, xurlardan baland qadri, arzon bo'lgan singlima. Sen turganda izzatda Alloh bizga yor edi bir ostona hatlashing biz erlarga or edi biz turganda qamoqda senga nelar bor edi zindonlarda qamalda Yakson bo'lgan singlima Eh singlima singlima Yakson bo'lgan singlima Zindonlarda qamalda Yakson bo'lgan singlima Eh singlima singlima Yakson bo'lgan singlima Zindonlarda qamalda Yakson bo'lgan singlima Shijoatsiz erlara Kelib qolsa maloling Shu sababdan bizni ham Tutmasaydi u oling Yerga kirsam qaniydi Yechilganda ro'moling Ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima Eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima Ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima Eh singlima singlima Yakson bo'lgan singlima Ummat bo'lib diniga Qurbon bo'lgan singlima Bu dardlardan ne uchun Daryo bo'lmas ko'zda yosh Qay arqonga osaytan Qaysi toshga uray bosh Mujohid askarlara bo'lolmasam yelkadosh ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlima Eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ko'zlari yo'llarimda Giryon bo'lgan singlima Eh singlima singlima Yakson bo'lgan singlima, ko'zlari yo'llarimda. Giryon bo'lgan singlima, bas bir qatra yoshinga fido bo'lsin bu jonim. Nimta bo'lsin tanamda, qolmasin tomchi qonim. Sen akangni duo qil, jangoh bo'lsin makonim. Tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima. Eh singlima, singlima, yakson bo'lgan singlima. Tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima. Eh singlima, singlima, yakson bo'lgan singlima. Tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima. Tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima.